netto miesięcznie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 25 maja. Jest 16. Wszystko, co wiedzieć powinniśmy, czyli przed nami serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Do szczepienia się przeciwko koronawirusowi niezdecydowanych zachęca rząd, jak o tym za chwilę nasza reporterka. Norm nie spełnia co trzecia sprawdzona zabawka, ostrzega po kontroli UOKiK. Proces apelacyjny w sprawie nieudanego zamachu przy katedrze Notre Dame w Paryżu. Rząd zachęca Polaków do szczepień. Zaplanowano loterię z atrakcyjnymi nagrodami dla osób, które zdecydują się na szczepienie, bonusy pieniężne dla samorządów, które będą aktywnie włączać się w akcję. Na konferencji była nasza reporterka Joanna Stankiewicz. Powiedz, Jasiu, jak rząd zamierza przekonywać niezdecydowanych do szczepień? Dzisiaj osiągniemy 50% zarejestrowanych na szczepienie lub zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki i to jest za mało, żeby osiągnąć odporność populacyjną. Stąd rząd wprowadza zachęty i zacieśnia współpracę z samorządami. Gminy będą bezpośrednio kontaktowały się z seniorami 70+ z propozycją zaszczepienia w domu, zapowiedział pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Jeżeli się nie zaszczepiła, to będzie jej oferowane szczepienie. Szczepienie, które zostanie zorganizowane przez zespół wyjazdowy, który dojedzie do takiej osoby. Od 1 lipca ruszy loteria narodowego programu szczepień. Do wygrania będą atrakcyjne nagrody rzeczowe i pieniężne. Będą mogły w nią wziąć udział wszystkie zaszczepione już osoby. Łącznie na ten cel przeznaczono 140 milionów złotych, dodał minister Dworczyk. To są pieniądze przeznaczone po to, żebyśmy jak najszybciej poradzili sobie z pandemią, jak najszybciej, żebyśmy mieli zaszczepioną jak największą część populacji, bo to jest właśnie jedyna droga, żeby pokonać koronawirusa. Dodatkowo od 15 czerwca podczas wszystkich imprez o charakterze masowym wojewodowie będą musieli zapewnić mobilne punkty szczepień. Joanna Stankiewicz, dziękujemy za relację. Resort zdrowia potwierdził dziś 1000 nowych przypadków koronawirusa, zmarło 151 osób. Co trzecia sprawdzona zabawka nie spełnia norm. To wyniki kontroli, jaką w lutym i marcu przeprowadził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z Inspekcją Handlową i Skarbówką. Na 316 tysięcy zabawek ponad 114 tysięcy nie spełniało wymagań chemicznych lub formalnych. To trzecia zabawka, to dużo, proszę Państwa, ale też między innymi to podkreśla, jak ważne jest dalsze prowadzenie, regularne prowadzenie tej współpracy i regularne prowadzenie kontroli po to, żebyśmy właśnie prewencyjnie nie dopuszczali do wprowadzenia zabawek niespełniających norm na terytorium Polski, Unii Europejskiej. Mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska dodaje, że niebezpieczne zabawki są niszczone. Ale w przypadku większości innego typu niezgodności, jeżeli tutaj importer wyrazi taką chęć, zabawki mogą czy też są poddawane działaniom naprawczym i jeżeli w wyniku tych działań spełniają wymagania, to wówczas i dopiero wówczas mogą zostać dopuszczone do obrotu. A służby apelują, żeby sprawdzać, czy kupowane zabawki mają oznaczenie CE i czy znany jest ich producent i importer. W Paryżu proces apelacyjny w sprawie nieudanego zamachu przy katedrze Notre Dame w 2016 roku. Dwa lata temu 8 osób zostało skazanych za próbę wysadzenia świątyni. Dwoje oskarżonych odwołało się. Stefan Folzer. Sąd przysięgłych w Paryżu ponownie osądzi 25-letnią współorganizatorkę próby zamachu. Kilka dni później kobieta zaatakowała policjanta nożem w podparyskiej miejscowości Bussy-Saint-Antoine. W 2019 roku sąd pierwszej instancji skazał ją na 30 lat więzienia. Proces apelacyjny będzie również dotyczył religijnego mentora dżihadystów, skazanego w pierwszej instancji na 3 lata więzienia. Mężczyzna jest oskarżony o udzielenie wsparcia terrorystom, którzy planowali atak w Paryżu. 4 września 2016 roku terroryści próbowali spowodować wybuch przy katedrze Notre Dame, używając do tego samochodu pułapki z butlami gazu w bagażniku. Nie zdołali jednak wysadzić pojazdu. Śledztwo wykazało, że atak planowała grupa dżihadystów składająca się głównie z kobiet, powiązana z tak zwanym państwem islamskim. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Para prezydencka odwiedziła Adampol pod Stambułem. To legendarne miejsce, gdzie od XIX wieku osiedlali się Polacy. Agnieszka Drążkiewicz. Polskość w Adampolu ma wyjątkowy charakter, mówił prezydent Andrzej Duda. Przypomniał, że o miejsce pod Stambułem, w którym mogliby osiedlać się Polacy, zabiegał książę Adam Czartoryski. Dzięki jego wsparciu wykupiono dzisiejsze tereny Adampola. Polecił wtedy wykupić te tereny, te 500 hektarów, po to, żeby Polacy mogli tutaj się osiedlać.

Trójka. Program trzeci. Z Blue i Corey Taylor w Trójce. 14 minut po godzinie 16. My teraz w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Przenosimy się do Brukseli, bo tam szczyt Unii Europejskiej. Beata Płomecka z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. No, nie da się ukryć, że ten szczyt został zdominowany przez te wydarzenia ostatnich dni. Mówię o Białorusi. Na pewno pierwszy dzień szczytu. W ogóle tego tematu nie miało być przecież w programie, prawda? Miały być sprawy zagraniczne. Rosja, Wielka Brytania, ale już w niedzielę okazało się, że w poniedziałek to będzie przede wszystkim Białoruś. I tak też by było istotnie. Kilkugodzinna dyskusja i decyzje, których się nie spodziewaliśmy. Ja przyznam szczerze, wydawało mi się, że to będą takie podstawowe sankcje, o których się mówiło, czyli decyzja o nałożeniu sankcji na kolejnych funkcjonariuszy białoruskiego reżimu, na osoby odpowiedzialne za decyzję o porwaniu samolotu, na firmy, które finansują reżim. No, później pojawiła się informacja, że przestrzeń powietrzna będzie zamknięta dla białoruskich linii lotniczych, ta unijna. Będzie zalecenie dla unijnych przewoźników, żeby omijali białoruską z kolei przestrzeń powietrzną. Natomiast nie spodziewaliśmy się i to jest zaskoczenie, że jest także decyzja, zgoda na to, żeby były po prostu sankcje gospodarcze, sektorowe. To już jest cięższy kaliber niż też zwykłe dyplomatyczne sankcje. Komisja Europejska jest zobowiązana do przygotowania takich sankcji. Zaraz po tej kilkugodzinnej dyskusji szef Rady Europejskiej Charles Michel tłumaczył, skąd to zdecydowane i jednomyślne stanowisko unijnych przywódców. Nie będziemy tolerować gry w rosyjską ruletkę życiem niewinnych obywateli. To jest sytuacja niedopuszczalna. Zareagowaliśmy bardzo szybko, podjęliśmy decyzję na początku naszego spotkania. To było konieczne, mając na względzie powagę ostatnich wydarzeń. Premier Mateusz Morawiecki z kolei mówił w nocy, że te propozycje, które miała Polska, zostały przyjęte. Wypracowaliśmy jednoznacznie sformułowane postulaty, żądania dotyczące uwolnienia tych niesłusznie aresztowanych osób, a także pewnego rodzaju sankcji, które mają napiętnować ten akt państwowego terroryzmu. Jeśli spojrzeć na mapę teraz, jak się rozkładają loty w Europie, to widać, że Białoruś już jest omijana przez unijnych przewoźników, co znaczy, że te loty nie są rzeczywiście dokonywane przez Białoruś. No tak, niektórzy przewoźnicy od razu sami podjęli taką decyzję, tak, jeszcze nawet przed tą decyzją, która zapadła na szczycie. Na szczycie też kilka innych tematów, niewiele na nie czasu zostało, ale powiedzmy o tym, bo sprawa klimatu, no i sprawa tych certyfikatów covidowych. I jeszcze dyskusja o Rosji, ale bezdecyzyjna, jeśli chodzi o sankcje, ale tego się spodziewaliśmy, że nie będzie kolejnej decyzji. I jeśli chodzi o certyfikaty, to już jest ten drugi dzień szczytu, czyli dziś. Rzeczywiście potwierdzenie europejskich przywódców tego porozumienia z ubiegłego tygodnia, negocjatorów Parlamentu Europejskiego i krajów członkowskich. Porozumienie co do przepisów wdrażających certyfikaty, ale to jeszcze nie jest koniec, bo jeszcze jest kwestia techniczna i tutaj wiele zależy od unijnych krajów, czy będą w stanie łączyć się z tą unijną platformą, która będzie weryfikować autentyczność tych dokumentów, czy będą sprawnie wydawać te certyfikaty cyfrowe, bądź będziemy mogli je także wydrukować, bo to będzie w dwóch wersjach. Więc teraz kilkanaście dni jeszcze na testy, później Parlament Europejski ostatecznie zatwierdzi przepisy, zanim ukaże się w dzienniku urzędowym. Wszystko tak jest rozpisane, żeby jeżeli nie będzie opóźnień, to 1 lipca już te dokumenty będą obowiązywać. A co do klimatu... Ważna i pilna kwestia z tymi certyfikatami, bo przecież wakacje coraz bliżej. Właśnie. I taki był też zamysł, że jeżeli mają być wprowadzone i ułatwić podróże po Europie bez konieczności poddawania się kwarantannie, no to dobrze byłoby, żeby zostały uzgodnione jeszcze przed latem, bo teraz będą Europejczycy wyjeżdżać. Z zastrzeżeniem, ja mówię, że bez konieczności poddawania się kwarantannie, takie jest założenie, ale w negocjacjach parlamentu z krajami uzgodniono, że jednak państwa członkowskie powołują się tutaj na własne kompetencje, że jeśli uznają, że sytuacja epidemiczna jest poważna i pogarsza się i ze względu na zagrożenie dla zdrowia publicznego, wtedy będą mogły takie ograniczenia jednak wprowadzać, ale to ma być wyjątkiem, a nie często stosowaną regułą. A co do klimatu, bo tu chodzi o redukcję emisji CO2 z 40 do 55%. Co do klimatu, właśnie, długo trwały dyskusje, prawie ponad 3 godziny teraz na szczycie. Ten szczyt się właśnie skończył i konferencja właśnie się rozpoczyna, więc nie jestem w stanie stwierdzić, jakie są konkluzje. Z mojego doświadczenia, korzystając z doświadczenia, mogę powiedzieć, że chyba nie ma szczególnie decydujących rozstrzygnięć. To znaczy, jeżeli skończyło się to tak krótko, ja nie słyszę, żeby było jakieś zadowolenie w jakiejkolwiek stolicy i w unijnych instytucjach, tak przynajmniej w ostatniej godzinie sprawdzałam te nastroje. To oznacza, że zbliżenia stanowisk nie było, a to oznacza, że chyba czeka nas jeszcze jeden szczyt, ten przyszły, w przyszłym miesiącu, gdzie o klimacie będzie mowa. Tu chodzi przede wszystkim o wdrożenie tego prawa klimatycznego, to znaczy mamy już zobowiązanie, że unijne kraje zwiększą redukcję emisji CO2 z 40 do 55% w najbliższej dekadzie. Jest gdzieś na horyzoncie to zobowiązanie do neutralności klimatycznej Unii w 2050 roku, tylko muszą być jeszcze przepisy, żeby to było realizowane w praktyce. I właśnie Komisja Europejska taką realizację tych przepisy, które mają zrealizować to prawo klimatyczne, ma przedstawić w przyszłym miesiącu. Kraje członkowskie, przywódcy dzisiaj mieli dać wytyczne, ale widocznie tych wytycznych nie dali. Tutaj są różne stanowiska. Polska na przykład uważa, że trzeba brać przede wszystkim pod uwagę PKB krajów członkowskich przy decyzjach o bardziej ambitnych planach klimatycznych. Kraje Zachodu uważają, że Europa Środkowo-Wschodnia powinna płacić jednak więcej na klimat, więc nie wystarczy tylko samo PKB, bo to wiadomo wtedy, że jeżeli biedniejszy kraj, to te obciążenia nie byłyby takie duże. To jest jedno, jest też kwestia europejskiego handlu emisjami, prawami do emisji dwutlenku węgla. Polska nie chce się zgodzić, żeby objąć także sektor drogowy i budownictwa. Mówi, że to będą dodatkowe obciążenia, a jeśli już ma się zgodzić, to chce, żeby to było zrekompensowane, czy jakiś konkretny fundusz, który byłby przekazywany tym krajom, które musiałyby znacznie wydać więcej, no przede wszystkim kraje Europy Środkowo-Wschodniej niż Europa Zachodnia. Tak, nie ma decyzji, dyskusje jeszcze dalej trwają i pewnie jeszcze będą trwały. Dziękuję bardzo. Z Brukseli Beata Płomecka. Dziękuję bardzo. Please come on, haunt me. I know you want me. grupa Cigarettes After Sex. 25,5 minuty po godzinie 16. Tu trójka. Wracamy do tematu jednej z największych w Polsce kopalń węgla brunatnego. Wygląda na to, że jest coraz bliżej porozumienia z Czechami w sprawie przyszłości Turowa. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał natychmiastowe zaprzestanie wydobycia węgla. Polska stoi jednak na stanowisku, że zamknięcie i kopalni, i elektrowni nie wchodzi w grę. Na razie wydobywa i zabiega o zmianę wniosku Czechów, od których wszystko się zaczęło. Górnicy z Turowa zablokowali dziś drogi w rejonie Bogatyni. Ręce precz od Turowa. Faktycznie ręce precz? Tak, precz. Ja już jestem prawie emerytem, ale przyjeżdżam, bo pracujemy tutaj tyle lat, 44 lata przerobiłem, teraz będą zamykać kopalnie. Nie było takich cyrków, nigdy. Jutro jadą protestować do Wrocławia i to mimo tego, że rząd ogłosił tak naprawdę zakończenie sporu z Czechami, sporu o Turów i zablokowanie wydobycia w tej kopalni. Już nie wiem, komu tu ufać. Mówi Andrzej Starzewski ze Związku Zawodowego Pracowników Elektrowni Turów. Z godziny na godzinę z przekazów medialnych tracę, że tak powiem, wiarę, bo z jednej strony mówi się, że jest wszystko dogadane, premier Babisz mówi co innego. Nie wiadomo, jak, komu ma służyć ten przekaz. Wiemy wszyscy w koło, że w Czechach trwa kampania wyborcza i ktoś tu na plecach Turowa, na plecach naszych pracowników próbuje wjechać do czeskiego parlamentu. Premier Mateusz Morawiecki poinformował dziś o porozumieniu z Czechami, którzy mają wycofać z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej swoją skargę. Zaprzeczył temu premier Czech Babiš, przynajmniej nie stanie się tak, dopóki nie zostanie podpisane porozumienie między Polską a Czechami. To porozumienie jest negocjowane, mówi minister Artur Soboń. W przestrzeni publicznej pojawia się dużo nieprawdziwych informacji. Chcę powiedzieć, że po pierwsze weszliśmy ze stroną czeską, z czeskim rządem oraz z przedstawicielami samorządu w dialog, który zakończyliśmy w dniu wczorajszym podpisaniem protokołu, który określa ramy umowy pomiędzy rządem polskim a rządem czeskim. Ta umowa, jej realizacja oznacza wycofanie skargi przez państwo czeskie. To są wspólne projekty, w które zaangażowany będzie rząd polski, także rząd Czech, samorządy oraz Polska Grupa Energetyczna. I myśmy wczoraj określili jedynie górny poziom tego zaangażowania na 40-45 milionów euro, bo musimy dokładnie wskazać zadania i sposób ich sfinansowania. Także wicepremier Jacek Sasin jest dziś w Bogatyni i przekonuje, że wszystko jest na najlepszej drodze. Nie ma mowy o tym, aby wyłączyć pracę kopalni Turów. To z wielu powodów. Sami musi dojść do kryzysu, żeby można było rozwiązać spór. Tak to często bywa i w życiu, i w polityce, i w gospodarce. No i miejmy nadzieję, że wszystko zakończy się tym porozumieniem wynegocjowanym i ostatecznie podpisanym. Tematem zajął się Piotr Słowiński. Now every time I go for the mailbox, gotta hold myself down.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocha mi rozumiem, wolność. Oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolność. Oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolność. Ubrani w Trójce. Czasem jak pies z kotem, innym razem jak papuszki nierozłączki. Sąsiedzi, ci bliżsi i dalsi. A jak to wygląda u państwa? Dobrze żyją państwo ze swoimi sąsiadami? Znają ich państwo? Jak na te relacje wpłynęła pandemia? Pytam, bo dziś obchodzimy Europejski Dzień Sąsiada. Ma on zachęcić do integracji z osobami, które mieszkają tuż obok nas. A z tym bywa różnie. Ja ze swoimi sąsiadami nie mam w zasadzie nic wspólnego, tylko na dzień dobry z wszystkimi w klatce. Każdy żyje swoim życiem. Nie wtrącamy się do spraw rodzinnych, ale z życzliwością patrzymy na każdego. Osłabło przede wszystkim sąsiedztwo typu towarzyskiego. Dr Dawid Krasiński z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Natomiast dość silne jest sąsiedztwo takie świadczeniowe, kiedy na przykład mamy do czynienia z jakimiś tragicznymi wydarzeniami w postaci, nie wiem, pożaru, zalania. Bardzo często te osoby zamieszkujące blisko nas uaktywniają się i oferują nam pomoc. Sąsiad mi z własnej woli pomógł raz. No coś mi naprawił po prostu w domu, w instalacji. Puka się do drzwi. Coś pożyczyć, jak to mówią, soli. Nie czujemy się osamotnieni. Jest monitoring sąsiedzki. Psycholog i psychoterapeuta Robert Garncarczyk. Sama świadomość, iż ktoś jest za ścianą czy za płotem, daje nam bardzo duży komfort psychiczny. Dobrze mieć dobre kontakty z sąsiadem. Wydaje mi się, że niektórzy ludzie są upierdliwi i potrafią uprzykrzyć życie. Masz, bierz. Mój mamo. No sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Jednemu przeszkadza hałas, drugiemu zaś przeszkadzają zwierzęta, a w bloku jest ich pod dostatkiem. Życie społeczności sąsiedzkiej wymaga też ustęp, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Nigdy nie będzie tak, że osiągnie każda ze stron to, co będzie chciała. Więc to jest po pierwsze dialog, a po drugie elastyczność, otwartość na ustępstwa. To, co w tej chwili bardzo mocno się podkreśla, to konieczność budowania odporności społeczności lokalnych. Oznacza to, że w sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia chociażby, ona będzie zdolna do tego, żeby jak najwięcej problemów rozwiązywać samodzielnie i żeby wzajemnie dostarczać sobie różnego rodzaju zasoby po to, żeby móc bezproblemowo przetrwać ten kryzysowy czas. Najważniejsze sąsiadami w zgodzie żyć, bo sąsiad jest najbliżej. Zagada. No właśnie. Kiedy ostatnio Państwo zagadali do któregoś ze swoich sąsiadów? Znają Państwo swoich sąsiadów, tych najbliższych, tych może trochę dalszych? 2 2 7 3 w tej sprawie. Jak to jest z tymi sąsiadami? Jak pies z kotem? Czy jak kargul z Pawlakiem? Czy jak papuszki nierozłączki? 2 2 7 3. Snake i w trójce grupa The Black Keys. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Za 12,5 minuty godzina 17. Dziś wtorek, 25 maja. To był ich dzień. Dziś ósmoklasiści stanęli w szranki i zmierzyli się z egzaminem z języka polskiego. Do sprawdzianu przystąpiło 360 tysięcy uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Jak im poszło? Nasza reporterka Martyna Szymczakowska zapytała o to uczniów szkoły numer 185 w Warszawie. Skończyłam pół godziny wcześniej, ale czuję, że mi poszło świetnie i jestem bardzo zadowolona. Był pan Tadeusz, byłam na to gotowa. Bardzo obawiałam się, że będzie balladyna, ale na szczęście nie było nic balladyny. Spodziewałam się czegoś innego, ale poszło nawet okej. Jeśli ktoś nie czytał pana Tadeusza, to na większość byłby w stanie odpowiedzieć. Tam było jedno zadanie, które nie było związane z tekstem tak naprawdę, choć też moim zdaniem dało się coś wykombinować. Robiliśmy wszystko, żeby przygotować ósme klasy do egzaminu. Wicedyrektor szkoły podstawowej numer 185 w Warszawie Renata Majchrzak. Praktycznie od klasy pierwszej pracowaliśmy również z nimi, żeby troszeczkę ich podbudować, no bo jednak to jest stres. Także psycholodzy nasi zrobili trochę pracy z ósmymi klasami. Był jeszcze tekst źródłowy o filozofii. Tam też były pytania do niego i trzeba było na jego podstawie zrobić zadania. Temat rozprawki mnie on od razu zaciekawił. Trzeba było napisać, rozważyć sformułowanie, czy w trudnych sytuacjach człowiek poznaje samego siebie. Napisałam rozprawkę na podstawie opowieści wigilijnej i Dziadów części drugiej. Temat rozprawki był taki mało przewidywany, bo bardzo dużo osób myślało, że coś będzie o patriotyzmie, a okazało się kompletnie inny temat. Spodziewałam się, że będzie trudniejsze, szczerze mówiąc. Przyjemny temat bardzo. Nic, jakoś żadne zadanie nie sprawiło trudności. Stres jest mniejszy po tym egzaminie, bo zobaczyłem, że naprawdę to był bardzo łatwy. Bardzo był łatwy, prawda, egzamin. Po prostu trzeba było się skupić, bo to tak zawsze wygląda, że one się wydają podchwytliwe, ale trzeba poczytać po prostu. Ja, no właśnie, różnie z tym bywa. Dla jednych bardzo łatwy, dla innych bardzo trudny. No ale tak to jest z egzaminami. Egzamin ósmoklasisty potrwa do czwartku. Jutro matematyka, pojutrze wybrany język obcy, więc proszę Państwa, jeszcze przez dwa dni nie puszczamy trzymanych kciuków. Sprawdzian jest obowiązkowy, bez niego można zapomnieć o świadectwie ukończenia podstawówki. Ale od wyniku zależy też, do jakiej szkoły ponadpodstawowej absolwenci mają szansę się dostać. Daj mi te hasze, gajdę tak gorzknie i tak po połętach się popamiętać. Daj mi las, daj mi wejść, daj mi wygnać. Daj przed siebie iść, tylko wprost nie pamiętać. Zawiesić oko na liści, zielonych ciałach. Przyjemność nie mała. Bilej, bilej, bilej. Koło zielona fala. W las idę wraz z moją całą familią. Po to by pokłonić się, oddać mi hołd. Żeby miała cały czas nas w opiece. Hej gaje mory, puszę hej las. Ciałach liści daj zawiesić oko. Z kory do kory wyciągam konary bogo. Lasy mą modą, lasy mą modlitwą. Im głębiej w las, tym ciemy całą sitwą. Lubię do lasu iść, sobie na spaca. Lasu do radza mi, lasu nawraca. Lubię na poranę się wbić na lat. Pora na myśli rób zmianę. Żywa legenda, mrok, robię się dziki, dziki. Czuję jak odchodzą w dal niezdrowe nawyki. I naprawiają się przepalone styki, styki. Zero podniety i zero zamówki. Szyszynkę czyszczę, wytęża pszczółki. Czule dotykam, padam czubkiem do szczółki. Pobieram program z najwyższej półki. Niech żyje barba, niech żyją korzenie, ho. Taramani się, endemiczne plemię, yo. Znów papach do rytuału skory. Drzewców potomki, laski i ziomki. Nas rok pędy, rozsocham chudy wany. Szapoba, szychoban, skumy, kamraty, kompany. Tajga, sella, waregiel, łęk, urga, gnieja. Póki porastają, póki pną, nie jest nadzieja. Lubię do lasu iść, sobie na spacer. Lasu do radza mi, lasu nawraca. Lubię na poranek Trójka. Program trzeci. Piąty dzień maja, dziś Europejski Dzień Sąsiada, 2 2 7 3. Nie spotykamy się raczej prywatnie, ale to są takie uprzejmości typu dzień dobry, zagadanie o tym, wie pan, jak pogoda, jak to wszystko tak naprawdę wygląda, wymiana krótkich uprzejmości, ale no niestety są niektórzy tacy, jeden taki sąsiad akurat, który jak schodziłem po klatce bez maseczki, to sąsiad zepnął mnie ze schodu. No ale to z uprzejmości na pewno. Europejski Dzień Sąsiada ma zachęcać do integracji z osobami, które mieszkają tuż obok nas. Zapraszamy do reklamy.